Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde 89.4 da FM de Radio Samboy. Estamos no programa Galegos no Baixo, un anaquiño de Galicia aquí en Samboy, en Radio Samboy. Vamos a darles esos enderezos que tenemos, que son galegosnobaixo.blogspot.com y el correo electrónico que es galegosnobaixo@gmail.com. Y esos números de teléfono, que tenemos también teléfono como todo mundo, pues o 93-654-1400 y o 93-654-1500. Y alá nas vías de son tenemos a Fernando. Buenas tardes, Fernando. Y aquí, o meu carón, teño hoxe a Xulio Cousil, que normalmente está siempre. Que está siempre, vamos. Detémulo aquí. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes. Bueno, unos días así de lecer, bueno, de descanso que cumplía, cargar las pilas un poquillo. Desde pues, logo, e hai, ademais hai quizá sitios donde é diferente. Sí, un bocadiño só. Exactamente, solamente un bocadiño, en sí, fin. Señor, pois sí. Pues ben, señoras e señores, isto é Galegos no Baixo, en Radio Samboy, no 89.4 da FM. E como lles dixen en derradeiros programas, anterior, temos nos derradeir, en algún derradeiro programa, que xa que estamos no ano de Rosalía. Así que este ano dedícaselle un... Dedican sus 150 anos. Exactamente. De cantares galegos. Y hay un poema que a mí, pues, bueno, como fillo de labregos, pues parece que me ven ese amán, ¿no? Venderon os bois, venderon as vacas, o pote do caldo y a manta da cama. Venderon o carro y as leiras que tiña. Deixaron o soio, coa roupa vestido. María, eu son mozo, pedir non me é doado, e vou polo mundo para ver de ganalo. Galicia está a prove, e a Habana me vou. Adiós, adiós prados, adiós prendas do meu corazón. Xa temos por aí unha a primeira comunicación con Xosé Manuel nese na Ribeira Sacra, na capital da Ribeira Sacra. E vamos nese apartado de quen che preguntou. Vale, pois boas tardes, don Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Como estamos aí pola Ribeira Sacra? Estamos ben. Estades ben? Non... Estamos super ben, esta vida pide outra. Aí, bueno, pois aproveitala. Que che vou dicir, Xosé Manuel, como vai o tempo por aí? Sei que aínda non chegou esa tormenta que por a parte da baixa atlántica se chegaba aquí a España, non? A verdade é que tivemos unha tregua, vale, do frío. Moi ben. Tivemos uns días de sol maravillosos, fin de semana que incluso aproveitei para visitar a capital de Galicia. Moi ben. E xa vos digo, un sol que había tempo que non se vía. Moi ben. Pero está tornando outra vez o... Bueno, aínda estamos no inverno, logo entón. O gris. Que... Sí. Xa que veo unha tregua aí pequena, pero agora pues xa me hace a treboada. Empezou a chover aquí e están pero, as bueno, nubes pois... ameazando auga. Pero o río de Monforte non desborda. Non. Non, de vale, momento non. Vale, vale. Nos bueno, pois... Chegaremos a esos extremos. Vale, moi ben, moi como ben. Están na capital de Ribeira Sacra, onde nado o mellor viño con dominación de orixen que deu nome tamén. O viño... No, un dos mellores. Un dos mellores. Sí. Bueno, pero... Dicían os romanos, eso que, exactamente. Que dirán a denominación de orixe Albariño o Monterrey. Sí. O... Bueno, pero agora neste caso toca nos falar dese. Bueno. Depois, cando chegue o de Monterrey o Albariño, se todo eso falaremos dese. Como é o amán de di eso. Pero hai unha receita aí na Ribeira Sacra, eh? Hai unha receita. De que, de que? Ilusión, silencio, optimismo, paisaxe... motivación, ledicia, imaginación, gastronomía, valor, pois, poesías, tenacidade, viño, empatía, arte, forza e choiva, constancia. É o ocio. E despois ocio, que é o máis importante. Que é o ocio. E todo isto hai que repetilo, facer unha mezcla, e repetilo como dúas ou tres veces durante os 365 días do ano. Que che parece, José Manuel? Quedeime con boca aberta, eh? Bueno, que lírico estás armando. Esto recolle, este home é unha ratiña de biblioteca, sí, sí, está sí. Está moi lírico, sí, eh? Sí, sí, sí. Coita, a que... A ver, estudiar menos que ainda va a ser máis corto, máis. Estades preparando dentro dunha semana ou dúas xa a festa do viño da Mandei en Sober, non? Sí. Pois a verdade é que sí. Este mes é o mes das feiras do viño. Aí, aí, aí. Temos a dechantada esta fin de semana xa. Uh-huh. Temos... Para o a fin de semana do 23, a de Sober. Sí. O sea, antes de encetar a Semana Santa, hai que ir a probar o viño de Sober, ¿no? Claro, despo... correcto, correcto. Eu son amigo do alcalde, Luis. A verdade é que é unha das mellores feiras do viño que se fai por aquí, por a zona de Lemos e arredores. Sí, señor. É unha das mellores, seguramente. É bastante... Aquí de veciños... Malo será que non vayamos tomar un Mencía. Moi antiga, non? O sea, é dar máis, quizás máis antiga, sí, das que existen, sí. A de Sober, pois, mira, penso que é a 33ª. Pois xa ves, xa ves. Edición. Sí. E o que diste, penso que é a máis antiga, porque, fíxate, a de Chantada é a 31ª, esta fin de semana. Sí, sí, sí. Pois debe ser. E a de Quiroga agora mesmo, non se sabe decir que edición é, que tamén é... a finais deste mes, coincidindo con a Semana Santa. Sí. O sea que mirade, temos a de Chantada esta fin de semana, e despois temos o 23 e 24 a de Sober, e xa o 30 e 31, final de marzo, pois a de Quiroga. Olé. E a de Ferreira de Pantón, pois, poño que será xa para abril. A facer unha listaxe logo entonces para a saber... A verdade que se vos gusta o viño, eso desde Feiras do Viño, pois mira, collendo uns días... Palá. A segunda quincena de mes, como está collendo Alberto, que ven de xira a monologuear por aquí... Sí, ¿no? Sí, que está coas albertadas aquí en Barcelona, non? Que esta tarde ou mañán parece que ten unha albertada aí, sí, sí. Pois sí, que sí. Aí en Gracia... En Gracia, exactamente. Sí. Contarás albertadas no local que se chama Bar Alfa. Bar Alfa, exactamente, sí, vimoslo aí. Quere decir, a partir das 8:30, ali está outra vez coas albertadas o Alberto. Sí, sí, Alberto. Que ademais sempre convida a súa mai para poder ir aos espectáculos, eh? Home, sí, un día destes participará de todo. Elle preguntar, por que sempre vai a mai? Dice que vai para vixialo, por si acaso bebe demais, me parece. Ah. Entendí. Eu creo que xa bicho monólogo ou bicho algún vídeo, eh? No, porque algún chiste. Algunhas veces salta con esas cousas, eh? Sí, digo, sí. Jolín, este home ten a currencia para todo, me cago. Pois imagínate se le vais aí, porque se le vais aí ahora que vai aí, que hai un dito en Navia de Suarna que dice: "Su río de Navia levar a coña, todos os borrachos iríamos alá." Sí, sí, sí. Imagínate un río Miño con viño. Pois sí. Bueno, non vai falta. Teremos a partir do 14 e ata finais de mes. Moi ben, moi ben. Ademais tamén hai outro espectáculo novo. Hai outro dito que dice aí. Sí. Que saliu hai pouco, aínda na Ribeira Sacra, por isto da feira do viño, que dice: "Sin cafeína, totalmente natural." Muy bien. Bueno. Pues bueno, a marxe de xiras de viños. Exactamente, sí. Vamos. Se ainda está desatempo, se alguén se anima a vir aquí a fin de semana, como vos dicía, temos a festa do viño de Chantada. O 9, 10 e 11. Muy bien. O día grande, como vos podes imaginar, é o domingo. Claro. Cata oficial, ás 11 da mañá, ás 12 a banda de gaitas de Chantada e a unha pregón. O pregoeiro é Miguel Anxo Fernán Bello. Aí, poeta, editor, ¿sí? Miguel Anxo Fernán Bello dará o pregón da festa do viño de Chantada. Muy ben. Todo o día amenizado por a charanga NBA, unha das charangas con máis movimento aquí por terras galegas. Consolera. Chama NBA. Está ben. Sabíades por que se chamaba NBA? No, non sabíamos. Non é pola Liga de Básquet Americana, eh? Ah, pensei que fora convidado por ali. Chámase charanga NBA porque non bebemos auga. Vale. A esa apuntámonos casi todos. Efectivamente, máis unha festa do viño. Home, sí, señor, sí. Pois ben, e despois, os tres días, como xa sabedes, acostuman a facer con esto das festas do viño, pois, aparte de poder ver os colleiteiros cos expositores e probarlle o viño, que todo mundo fai, e ir ca xarriña aí colgada do pescozo para que non se che, para que non se che perda, como can San Bernardo, pero non os ca xarriña de barro, que nos vayan enchendo. Entonces despois, cando está cheo, xa chamas o taxi, ou se vas co que non bebe, xa che leva o coche el. Sí. Ese... Por as noites a orquesta, xa bailar, de veña. E acompañar con algún tipo de tapa desas abundosas que facedes aí en... O evidentemente, que a ver cando vides tanto falar das tapas, se describir unha vez... Menos falar e vais facer, eh? Bueno, eu xa teño certa experiencia, que me parece que hasta que nos topamos unha vez ali nunhas covas que hai aí cerca de donde ti vives, non? Pois sí, onde fora? En Seadur, pode ser? En Seadur, sí. En Seadur. Pois no, en Seadur tamén son, xa falaremos máis adiante, son... tamén coincide que a Semana Santa. A Semana Santa, exactamente. Sí, a festa, a Ruta das Covas de Seadur, que é un poviño pequeno moi perto da rúa, pero que tamén empezou a facer isto das covas, como Vila Martín de Valdeorras, e aínda que é un pouco a máis pequena escala, pero máis un pouco máis familiar, pero ten o seu encanto, verdade? Ademais, unha exitaza enorme. Está moi ben, moi... E ademais, esmeranse na elaboración dos elementos gastronómicos, bastante interesante. O viño é bon, pero tamén o acompañamento gastronómico é interesante. A mí me fixo gracia en Monforte, no verán pasado, foi cando vas tomar un viño, e non é que dicir... Que che levan a tapa, non? Pregúntanche que tipo. Que tapa quería? Hai isto. Sí, claro. Sí, hai unha listaxe de tapas, ti escolles. Exactamente. A que máis che guste. Pois... Ahora, cando falaba a Xosé Manuel da xarriño do viño, vénseme porque unha vez estuve no Ribeiro, nunha aldea, nun pobo pequeno cerca do Carballiño, tamén facían a festa do viño, e andaban con el colgado, pero había un que o levaba colgado do paraguas. E vai outra dalle un zascazo e tiscou o xarro. E dixo, a que che meto paraguas, e cho abro dentro. E cho abro dentro. Que medo, eh? Sí, ese é peligroso, peligroso. Bueno, contanos máis cousas, a ver. Temos a festa do viño de Chantada para esta fin de semana. O sea, sí. Que unha boa opción para chegar a Galicia, chegar a Terra de Chantada. Muy ben. Que tamén sabedes que é terra de moi bons caldos. Exactamente. Como hoxe parece que vai o día de comer e beber. Sí, señor. Pues de beber pasamos a comer. Vale. Esta fin de semana tamén, empeza mañá, todo hai que decirlo, empeza xa mañá. Vale. O Salón Galego de Gastronomía e Turismo Xantar, en Ourense. Ah, claro. Pensabedes que é moi coñecido, vai xa pola 14ª edición. Sí, sí, sí. Pois farase de mañá día 6 ata o día 10. Sí. No en Espourense, Espourense, ali no Pazo de Congresos. No Pazo, sí. Pois faise este mega salón de gastronomía. Sí, sí. Un salón temático pois da gastronomía. E como sabedes, pois faise para resaltar a calidade da nosa gastronomía, como facemos nós casi cada martes aquí. Claro. Claro. Resaltar a calidad de gastronomía galega, como ben sabedes tamén, como escaparate e reclamo turístico que é toda España, non? Pero en Galicia se cabe aínda máis. A oferta gastronómica é un reclamo moi importante, por non decir básico, para atraer turismo, que falta fai, non? Volvemos ao tempo de Franco e o posfranquismo, xa que a xente emigra, pois habrá que traer turistas. Sí. Pois ben, nesta 14ª edición, que, como vos digo, se fai aí en Espourense, son 12.000 metros cuadrados de 20 restaurantes. Carai, jolín. Que, pues, restaurantes que están reproducidos tal cual estarían na súa ubicación originaria. Os objetivos do xantar, como vos sabedes, é saltar as materias primas cos que se fan os menús, e fomentar a calidade do produto, a calidade dos pratos, a prestación do servicio. Sabes tamén que Galicia destaca xa non só pola materia prima, polo bo cociñar, sino tamén polo bo servizo. Exactamente, a calquera sí. Turista que coñezades ou visitante da nosa terra, sempre che falará maravillas do servicio. Sí, sí, sí. De como os camareiros pues te atenden cun sorriso, cun chiste, e non con mala cara non accedendo a aquilo que lle pides o sí. Que hai profesionalidade, vamos. Pois ben, e despois pois tamén serve o xantar, serve como punto de encontro por diferentes programadores turísticos e negocios de restauración. E non só de Galicia, porque abarca España e Portugal o congreso este. Hai rexios participantes de toda España, e incluso algún país de fora convidado. Fanse conferencias, presentacións literarias, exposicións de arte, obradoiros, e incluso cursos de cata e degustacións. O sea que estes días pasa por aí toda a xente que lle guste que sexa de bon comer. Sí, sí. Pois veremos ao Espourense lixeo de xente, e ademais comendo, que teñan intereses económicos polo medio, os turistas ou curiosos que queiran ir papar ben ali. Exactamente, a máis de balde. É máis, bueno, de balde haber algunhas cousas, non todo. Sí, bueno, pero vaya, as catas son todas de balde. Aquelas degustacións pequenas sí. Sempre hai, sí. Como digo, nestos casos, aquí máis que degustación, máis que exaltación do produto, hai asaltación. Sí. Porque a xente asalta. Sí, exactamente. Asalta as azafatas, os azafatos, sí. E todo o que sexa de balde, veña a pinchar. Sí, sí, está ben, está ben. O sexa, que tamén temos aí outra boa opción, é fin de semana. Podemos, mira, podemos ir xantar ou pitiscar a Ourense, sí. E despois subir a tomar o viño a Chantada. Exactamente. Que non queda tan lonxe. Non, unha boa. Que vos parece? Un bon percorrido. En tempo de crise. Claro, un programa estupendo. Viño barato. Comida aí de balde. Que mellor? Programa estupendo. Que mellor oferta, non? Sí. Está ben, está ben. Pois bueno, isto en canto a beber e comer. Que aquí en Galicia sabes que somos os reyes. Os reyes. E así xa de comentarvos a actualidade de Galicia, xa como pinceladas ou a pequenas píldoras sin entrar en sí. En fonduras, porque xa sabes que entrar en fonduras. Sí. Pois non perdamos o tempo nin poñamos máis triste a xente do que está na lugar. Sí, porque caso. Podemos atopar lama. Claro. Falando de riqueza e pobreza, tal como estamos coa crise, moita xente que non ten pa comer nin pa pagar a hipoteca, moitos que incluso teñen que ir a comedores públicos e vivir baixo un ponte, pensade que temos o terceiro máis rico do mundo en Galicia, Sí. Amancio Ortega. Exactamente. Subiu e xa está no terceiro posto, detrás de Bill Gates e do mexicano. Do mexicano este que é o rei Midas da comunicación en... En sí, México. Sí, o sea, que temos a Amancio Ortega, o terceiro máis rico do mundo. Un galego aí arriba, no top de ricos do mundo. Sí. Tamén temos medalla de bronce para Amancio Ortega. Tamén temos un galego que sei cadín que manda en España. Sí. Dicen que cada século un galego no goberno. Estamos como queremos. Sí. O terceiro máis rico do mundo é galego. O que manda no país tamén é galego. Sí. É logo. Pues non, bueno, hai máis que pedir, carai. Que máis vos podo dicir tamén? Que subiu o paro, pero bueno, Galicia está entre as comunidades onde menos subiu. Bueno, porque non se consola porque non quere. Exactamente. A verdade, claro, cos que emigran, cos poucos que nacen, sí. Pues só faltaría, non? Exactamente. Que máis? Feijó defende a Rajoy, di que o seu colega de... Non me vai defender a min. Claro. Que o seu colega... de Madrid. Ay. Bueno, que vive en Madrid e goberna dende Madrid, goberna o país, como dixemos, non se vai a doblegar por un pillo que non é de fiar. Ah, que está botando un cable dende Galicia. Sí. O amigo Rajoy está lle facendo un aponte, vamos. Que está caindo, ¿no? Sí. Co amigo do que falamos casi cada martes, xa é mellor non me alo. Sí, sí. Xa cheira un pouco. Sí, non eso cheira. Sei que lle dixo o señor Bárcenas ao señor Rajoy, dixolle, oye, amigo Mariano, tenemos que hablar, he dicho Rajoy. ¿Sobre? Sobre sí, pero tenemos que hablar. Ese no me sabía. Muy bo. Ese es como do café, descafeinado de sobre, ¿no? Sí. ¿Cómo me coñeces? No. Lampón. Pues falando de que hai cousas que cheiran a podre. Sí. Tamén cheira a podre en Compostela. Tamén, que sí. O PP tamén. Rajoy xa non sabe onde meterse, Rajoy, perdón, Feijó. Sí. Non sabe moi ben onde meterse, xa preferiu non falar. Sí. Apagón informativo, como din os entendidos. Mm. É mellor non falar, porque se fala sempre digo algunha tontería en ton calado. A veces estás más guapo, que queda un menos mal. Vale. Pues bien, se ve que en Santiago hay movida. Ya no solo por es electricista de la catedral. Sí, no, hay movida también. Conde Roa, imputado por prevaricación, tráfico de influencias y soborno. Sí. Vaya. Está todo junto. En la alcaldía hay bastante merda, ¿eh? Está todo junto, a catedral de frente do concello. Pues sí, está cosa fea. Contaminanse, no sabes, no hay cloacas que me divido. A entón, unha cousa que me tamén. Comunicantes, deben pasar dun lado ao outro, ¿verdad? Sí, sí, bueno, é que a plaza do Obradoiro ten comunicacións por debaixo. Bueno. Xosé Manuel. Ya aí queda. Dinos algunha sentencia desas que tes tú sempre veña. Ou polo menos Andalle a cabeza. Algo de retranca. Teño dúas perlas que deixarvos aquí. Hoxe non fui moi fortífero. Non. Ando ocupado outras cousas, e só teño dúas. Vale. Hai dúas mulleres falando, e unha dilla a outra. Hoxe, Manchester-Madrid, que partidazo. E dilla a outra. Amancio Ortega, ese sí que é un partidazo. Déixate de lerias de partido. Amancio Ortega, que coño. Ese sí que é un partidazo, verdad, ¿eh? Que, por certo, foi a vó. Ah, sí? Foi a vó, sí. Coño. O sea, que ten unha neta aí que ven co... Co pan debaixo do brazo, non? E vai a pan, ¿eh? Joder. Sí, ¿verdad? Señor. Sí, señor. Bon pan, sí, señor. Bueno, pois... Pues, bueno, que máis? Que se continúa a estirpe, lo contón. Claro. Hombre. Os aeroportos galegos están perdendo moitos pasaxeiros. Sí. E eu que pensei que só perdían maletas. Ah, vai, hombre. Tamén se perden pasaxeiros. Nunca iría algún na ría de Betanzos. Na ría de Betanzos, pois pues pode ser que tamén. Como yo, como pasan por aí moitos edeles. O mellor que eu pola ría de Betanzos. E se vas a Vigo, o mellor que unha ría de Vigo algún. E perdereno. Vaya. E pois xa para rematar. Se... Sí. Sabedes que a trayectoria dos equipos galegos este ano na equipos de fútbol, me refiro, na liga pois é bastante desastrosa. Sí. O Celtiña que parecía que estaba ia levantar un pouco a cabeza con Abel Resino, pois onte levou unha boa chosca en Sevilla. Sí, tiraronlle. Sacaronlle as cores, sí. Sei que o portero do Celta hoxe non sae ben parado nas críticas. Bueno, que llevas a facer? Claro. Non, é que non, ou non termos un que sei eu, un non hai forza, men, sí, que non hai forza detrás. Sí. A ver se levantan cabeza. A ver. Esa cosa é un pouco crítica, pero bueno. Bueno, eso pasará yo como alcalde, a ver se levanta cabeza. Sí. Porque non ten roa, sabes? Non ten moita roda. Non hai sobres, non hai maletins, non hai... Nah. Perden esas maletas, que coño? Hai demasiado, como dien os vellos, hai moito ladronicio. Sí, é tanto. Sí, señor. E nos temos que aguantar. Sí. Nos temos que aguantar, os dicía miña nai, dicía, ti deixa andar o can coa roca. Coa roca? Sí. Deixa pasar a vida, non? Ahí está, sí, señor. Bueno, xa según él. Que che agradecemos moito sempre a túa colaboración e bueno, volver a recordar que toda a xente que queira pode ir a ver a Alberto, non? Exactamente. Evidentemente. Porque en gracia. Exactamente. A ver cando alguén aí en Cataluña pois o contrata para que actúe en galego, ten ganas. Tamén, claro, tamén. De actuar para un público galego, aínda non se deu a condición. Non hai moito estivo da vida amor por aí. Parece ser que aquí non hai sobres, pero tamén hai algúns parecidos eses medio caciques que aínda sí. Aparecen por aí, se suelen ver de vez en cando. E entón, pois, isto de aquí, pois, funciona dese, nun xeito moi, moi, moi semellante, sabes? Sí. Pois, bueno, se queredes ver, no Bar Alfa en Gracia, moi ben. En Grande Gracia, non me lembro agora do número, pero, bueno, Bar Alfa, ás sí. 8:30. Moi ben. En principio, pois, vai actuar unha vez ao mes, o sea que, se non, podes ver este martes, o seguinte. Porque queres ver o Manchester Real Madrid, pois outro martes. Sí, sí, sí, sí, tenemos tempo, pero bueno, sí, intentaremos. Intentaremos. De acordo. De acordo, Xosé Manuel. Pois moi ben, Xosé pues Manuel. Pois falamos boa semana e de ico martes. De ico martes. De ico martes, que ben, moitas gracias. Hasta logo, cuidarse. Xosé Manuel. Hasta logo. Hasta logo.